Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Biały Dom oficjalnie ogłosił wizytę Donalda Trumpa w Polsce. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu, że Kamil Durczok nie trafi do aresztu. Minimalne ceny skupu owoców i warzyw, zapowiada minister rolnictwa. W Polsce prezydentowi USA towarzyszyć będzie pierwsza dama Melania Trump. Podczas tej samej podróży amerykańska para prezydencka odwiedzi Danię. Według Białego Domu wizyta amerykańskiej pary prezydenckiej w Europie potrwa od 31 sierpnia do 3 września. 1 września prezydent i pierwsza dama wezmą udział w ceremoniach rocznicowych i odwiedzą w Warszawie miejsca pamięci związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, napisano w komunikacie Białego Domu. Urząd prezydenta USA poinformował jednocześnie, że amerykańska para prezydencka przyjęła zaproszenie królowej Danii Małgorzaty II. Podczas tej wizyty prezydent Trump odbędzie serię rozmów dwustronnych i spotka się ze środowiskami biznesowymi. Wizyty prezydenta i pierwszej damy podkreślają historyczne związki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską i Danią oraz gotowość do zmierzenia się ze wspólnymi wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa, głosi komunikat Białego Domu. Prezydent Donald Trump, który wcześniej osobiście potwierdził wizytę w Warszawie, podkreślił bardzo dobre relacje z polskimi władzami, a Polaków określił mianem wspaniałego narodu. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Radosny marsz, koncerty i taniec. Tak według zapowiedzi urzędników mają wyglądać gdańskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Informacja o tym pojawiła się na stronie internetowej miasta i wzbudziła olbrzymie kontrowersje wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem marszałka Senatu Marka Karczewskiego radosne obchody są w przypadku takiej rocznicy nie na miejscu. To pozbawia mnie również i takiej dumy narodowej. Jak można w ten sposób świętować? To nie jest radość, tylko to jest chwila poważnej zadumy, refleksji. I tak te daty i 1 sierpnia i 1 września powinniśmy upamiętnić i obchodzić. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz nie zgadza się z tym i podkreśla, że celem obchodów jest budowanie dobrych relacji między Polską a Niemcami. Sugestie, jakoby władze miasta chciały naruszyć godność ofiar wojny, są po prostu absurdalne i nieprawdziwe. Są wypaczeniem przesłania, które ma płynąć z wydarzenia o nazwie Marsz Życia. Oburzające i niedopuszczalne jest wzniecanie kolejnego frontu wojny polsko-polskiej dla uzyskania wymiernych korzyści politycznych. Gdańscy radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli do prezydent interpelację, kto z władz miasta będzie uczestniczyć w tych wydarzeniach i czy są one finansowane przez urząd. Piotrkowska prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu, że Kamil Durczok nie trafi do aresztu. W piątek po pijanemu spowodował on kolizję na autostradzie A1. Prokuratura zapowiada zażalenie. Trafi ono do sądu prawdopodobnie w piątek. Przypomnę, że dziennikarz usłyszał w prokuraturze dwa zarzuty. Kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Pierwszy zagrożony karą 2 lat więzienia, drugi 12. To właśnie co do tego drugiego. Sąd miał wątpliwości. Tak mówił jeden z adwokatów dziennikarza Łukasz Isenko. Obecny sąd uznał, że nie ma najmniejszych dowodów sprawstwa co do najpoważniejszego czynu, który został przedstawiony. Śledztwo w tej sprawie trwa. Prokuratura sprawdza m.in. czy z dziennikarzem oprócz psa podróżował ktoś jeszcze, mówi rzecznik prokuratury Witold Błaszczyk. Pojawiła się w toku postępowania przygotowawczego taka okoliczność, że jeszcze inna osoba mogła, ale podkreślam, mogła poruszać się tym pojazdem. Nie wiemy na razie, kiedy ona wsiadła, kiedy wysiadła i czy na pewno była w chwili kolizji drogowej. U Kamila Durczoka w chwili zatrzymania stwierdzono 2,6 promila. Monika Gosławska, Radio Łódź. Sejm przyjął nowelizację kodeksu wyborczego, która przewiduje, że o ważności wyborów do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz ważności wyborów posła, przeciwko któremu wniesiono protest, Sąd Najwyższy rozstrzyga w składzie całej właściwej izby. Projekt nowelizacji przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Za przyjęciem projektu było 244 posłów, przeciw 167. Referencyjne ceny skupu owoców i warzyw zapowiada minister rolnictwa. Skupowanie ich poniżej cen ustalonych przez resort ma być zabronione. Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że to odpowiedź m.in. na działania wielkich zakładów przetwórczych wobec rolników. Duże zakłady przetwórcze, które notabene otrzymały dużą pomoc publiczną, bo przecież to miliardy zostały włożone środków państwowych w postaci różnego rodzaju dotacji w linie technologiczne, w magazyny, w chłodnie, mroźnie. I teraz się okazuje, że ci kupujący traktują chłopa, przepraszam za wyrażenie, jak śmiecia. On ma produkować tani surowiec bez żadnych gwarancji, że zostanie od niego odebrany, że będzie jakaś sensowna cena. Zdaniem ministra podstawą handlu między rolnikami a przetwórcami powinny być kontrakty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. pora na sport. Jan Kałucki. To nie był najlepszy dzień dla polskich tenisistów. W Waszyngtonie Iga Świątek przegrała z Amerykanką Jessicą Pigulą 7-5, 4-6 i 1-6, a Hubert Hurkacz był gorszy od Johna Eisnera. Polek uległ 4-6, 4-6. Nie powiodło się też naszym zawodnikom podczas challengera BNP Paribas Sopot Open. W turnieju singlistów nie ma już ani jednego Polaka. Daniel Michalski uległ 1-6, 1-6 Włochowi Stefano Traviagli, a Kamil Majchrzak przegrał z Niemcem Jeremim Janem 7-6, 1-6, 5-7. Trener Majchrzaka Tomasz Iwański. Do momentu, jak Kamil wygrał mecz, czyli 7-6, 1-0 i przełamanie w drugim secie z breakiem, grał bardzo dobrze, pokazał bardzo dużą klasę gry, mądrość, a od stanu 1-0 i swojego przełamania, znaczy przełamania serwisu przeciwnika w drugim secie, ponieważ w przyrodzie musi być równo, to pokazał olbrzymią głupotę i jakby niedopracowanie pewnych rzeczy w sensie mentalnym, jakościowym. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Tottenhamu zwyciężyli w towarzyskim turnieju, który był rozgrywany w Monachium. Ekipa z Londynu w finale wygrała z Bayernem po rzutach karnych, bo po regulaminowym czasie był remis 2-2. Robert Lewandowski rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych, wszedł na boisko dopiero w 70. minucie. Wcześniej kibice oglądali mecz o trzecie miejsce. Tam Real Madryt pokonał Fenerbahce Stambuł 5-3. Najlepsze kluby szykują się do startu nowego sezonu, a te trochę gorsze rozgrywają już spotkania o stawkę. Poznaliśmy drużyny, które awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To Crvena Zvezda Belgrad, Maribor, Karabach Agdam, FC Kopenhaga i Rosenborg, który pokonał Batę Borysów. Jutro mecze w kwalifikacjach do Ligi Europy. Lechia Gdańsk zagra z Brentby, Piast Gliwice zmierzy się z Rygą FC, a Legia Warszawa z Kłopionem Pallo Seurą. Z Warszawy do Finlandii poleciało aż 21 piłkarzy Legii, jednak trener Aleksander Vukovic jest już raczej pewny, kogo wystawi w wyjściowej jedenastce. W dużej mierze to jest już w głowie, tak, kto ma wystąpić na takie wyjazdy. Chcemy się też zabezpieczyć przed różnymi ewentualnościami. Na pewno większa liczba piłkarzy jest też po to, żeby zabezpieczyć się, nie daj Boże, w przypadku jakichś niespodzianek typu kontuzji, więc na pewno trening też ma znaczenie, aczkolwiek jeżeli wszystko będzie tak jak należy, to już wiemy, jaka jedenastka wystąpi. Początek meczu jutro o 18:00. Jutro też kolejne wiadomości sportowe. Zapraszam tuż po 7:00 rano w imieniu Michała Olszańskiego. W nocy może padać głównie na południu i zachodzie, na krańcach południowych zagrzmieć. Na termometrach 8 stopni na Podlasiu, około 14 w centrum, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, 18 na południu. Jutro sporo chmur i przelotne deszcze, a na zachodzie i południu burze. Od 21 do 25 stopni, chłodniej na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, od 18 do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Jest 8 minut po 23:00. Przy mikrofonie Wojciech Ryszczyński. Trójka na poważnie. W Warszawie jest tylko jeden taki dzień w roku, gdy o godzinie 17:00 na dźwięk syren miasto zamiera w bezruchu. To robi kolosalne wrażenie. Dlaczego 75 lat temu, 1 sierpnia 1944 roku, Polacy podjęli walkę z niemieckim okupantem? Jak pisał Stefan Korboński, walczyli dlatego, gdyż wierzyli, iż walka o wolność musi być doprowadzona do końca, nawet najgorszego, i że naród niezdolny do takiej walki jest skazany na zagładę. Gość Trójki na poważnie, historyk Roman Rybicki, przybliży nam dziś postać Stefana Korbońskiego, sprawującego w czasie wojny wysokie funkcje w państwie polskim podziemnym. Poznamy treść niektórych depesz kierownictwa walki cywilnej i radiostacji Świt. Na koniec, proszę państwa, usłyszymy profesora Witolda Kierzuna, bohatera Powstania Warszawskiego. Zapraszam do 24:00. skąd warszawianka. Proszę Państwa, pieśń została napisana w języku francuskim przez narodowego poetę Francji François de Lavigne pod wpływem wydarzeń powstania listopadowego. Autorem przekładu był poeta, historyk Karol Sienkiewicz, brat dziadka Henryka Sienkiewicza. Muzykę skomponował Karol Kurpiński, warszawianka 1831. Dlatego, że kiedy wybuchło powstanie, do pracy wrócili pracownicy Polskiego Radia, tego zlikwidowanego, zbombardowanego, zdziesiątkowanego, myślę o pracownikach, o ludziach radiostacji Polskiego Radia. Do radia przyszli oficerowie, żołnierze Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej, do radia o nazwie Błyskawica. I te dwa radia znajdowały się na ulicy Moniuszki 10 w Warszawie pod lokalem gastronomiczno-rozrywkowym Adria. Tak były zakonspirowane. Potem oczywiście nadawały z innych miejsc, z budynku na przykład PKO. A więc mieliśmy Błyskawicę, którą zarządzało wojsko, Armia Krajowa. Mieliśmy Burzę, która retransmitowała. I jeszcze była jedna radiostacja, ale to już jest zadanie mojego gościa. Witam serdecznie pana Romana Rybickiego. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, powinniśmy wiedzieć, czym była radiostacja Świt, kim był Stefan Korboński. Może od tego zacznijmy, panie Romanie. Proszę państwa, w 1939 roku Stefan Korboński na wezwanie pułkownika Łomiastowskiego udał się na wschód w poszukiwaniu oddziału, do którego mógłby się włączyć. Niestety nie udało mu się, koło Kowla zostali aresztowani przez Sowietów. Udało mu się uciec. W Kowlu mieszkała matka pani Korbońskiej i tam się spotkali i wrócili furmanką do Warszawy na początku października. Oczywiście Korboński, który należał do Stronnictwa Ludowego, dziwne, nie pochodził z rodziny chłopskiej, ale była taka grupa inteligentów, która starała się pomagać w Stronnictwie Ludowym. No, prezesem był oddziału białostockiego, Podlasia. Tak, w 1939 roku był właśnie, tak jak powiedział pan redaktor. I w związku z tym Korboński na wezwanie generała Sikorskiego miał się udać do Francji w celu zgłoszenia się jako oficer rezerwy do Wojska Polskiego. Niestety powstrzymał go, znany mu już z pracy, były marszałek Sejmu, Maciej Rataj. Powiedział mu: drogi kolego, jest już tworzone polskie państwo podziemne, struktury władzy polskiego państwa podziemnego i kolega jako znany już w Warszawie wybijający się adwokat będzie nam tutaj potrzebny. W związku z tym Stefan Korboński zrezygnował z przekroczenia granicy i udania się do wojska we Francji i oczywiście zaczęła się jego przygoda z polskim państwem podziemnym. Niestety Maciej Rataj, jak państwo wiedzą z historii, został rychło aresztowany, ale przedtem wyznaczył Korbońskiego na swojego zastępcę. Także Stefan Korboński, o czym niestety Polacy bardzo mało wiedzą, od początku, od października, listopada 1939 roku już był włączony w tę bardzo małą grupę osób, które tworzyła polskie państwo podziemne. Stał na czele kierownictwa walki cywilnej. I został szefem tego, co potem nazywało się kierownictwem walki cywilnej. Oczywiście nazwa w różnych etapach okupacji i polskiego państwa podziemnego była zmienna, ale treść była ta sama. Został kierownikiem walki cywilnej całego Polskiego Państwa Podziemnego. Pani Zofia Korbońska powtarzała ciągle i wygłosiła zresztą w związku z powstaniem warszawskim, kiedy przyjechała ostatni raz do Warszawy w 2004 roku, zaproszona przez prezydenta Warszawy, profesora Lecha Kaczyńskiego, na otwarcie Muzeum Powstania. Wygłosiła wtedy piękne przemówienie, wspominając właśnie o swoim mężu, jak to było, jak to się wszystko zaczęło w ich życiu. No i warto też wiedzieć, że Stefan Korbojński był ostatnim delegatem rządu na kraj po aresztowaniu... 16. Po aresztowaniu 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego przez Sowietów, zwabionych przez generała Sierowa, o którym jeszcze wspomnimy, bo wyszły jego pamiętniki. Dali się oszukać po prostu. A Sowieci zarzekali słowo oficera i tak dalej. Aresztowano ich do Moskwy i... Aresztowano ich konkretnie w Pruszkowie, znaczy zwabiono ich w Pruszkowie do willi, gdzie urzędowało już NKWD. Tam przed tą willą dzisiaj jest odpowiednia tablica pamiątkowa, w której jest wyjaśnione to, co tam się działo w marcu w 1945 roku. Tylko Kazimierz Pużak, zdaje się... No był najstarszym członkiem, był przewodniczącym. Natomiast Leopolda Okulickiego, Stanisława Jankowskiego zamordowano w sowieckim więzieniu. Generał Niedźwiadek, zwany już wtedy, został mianowany po klęsce powstania warszawskiego komendantem głównym Armii Krajowej i urzędował, tak jak całe to Polskie Państwo Podziemne, na trasie kolejki EKD, tak się wtedy nazywała, obecna kolejka WKD, pierwsza kolej elektryczna w ogóle w Polsce. Niedźwiadek przebywał w Grodzisku, nawet do Żyrardowa, spotykał się z Korbońskim w Podkowie Leśnej, Korboński mieszkał u państwa Regulskich, którzy byli... Inżynier Regulski był twórcą głównym kolejki EKD i Korbońscy przez cały okres okupacji u państwa Regulskich mieli swoją melinę. Tak się to wtedy w czasie wojny nazywało. Stamtąd wyjeżdżali do Warszawy do pracy podziemnej, ale wracali najczęściej i najdłużej przebywali właśnie u państwa Regulskich. Willa istnieje do dnia dzisiejszego. Proszę pana, w swojej książce Stefan Korbojński, ostatni delegat rządu na kraj, zamieścił pan wywiad, jaki przeprowadziła Aleksandra Ziłkowska-Boem z Zofią Korbońską. Tam jest jeden bardzo ciekawy fragment, który pozwolę sobie odczytać z pańskiej książki, bo Aleksandra Ziłkowska-Boem pyta, co to była ta walka cywilna, na czym polegała, bo pojęcie raczej mało znane. Dobrze, mówi Zofia Korbońska. A co to znaczyło w praktyce, dopytuje pani Aleksandra Ziłkowska. Jest taka odpowiedź. Po rozpoczęciu okupacji Polski przez Niemców i Sowietów społeczeństwo objawiało zdecydowaną chęć kontynuowania walki z najeźdźcą. Było to powszechne i spontaniczne. Powszechność, będąca głównie cechą tej postawy, nadawała podziemiu charakter ruchu narodowego. Nie wszyscy należeli do organizacji podziemnych, ale wszyscy chcieli brać udział w walce. Przyjąwszy, powiedzmy, że było 1 000 000 ludzi zorganizowanych i utrzymujących instrukcje od swoich przełożonych, to 29 milionów nie należało do konspiracji, a jednocześnie chciało być uczestnikami walki. Chodziło więc o to, żeby te 29 milionów ludzi się nie rozproszyło, żeby ich skupić razem, żeby razem iść do celu, jakim było zwycięstwo. I od tego była walka cywilna, od organizowania walki narodu. Tak, pani Zofia Korbońska w tym swoim pięknym przemówieniu, bardzo zresztą krótkim, mogę przypomnieć tylko, że pani Korbońska miała doświadczenie pracy radiowej, bo przez 45 lat pracowała w Głosie Ameryki i miała doskonałe doświadczenie w tym zakresie. W związku z tym jej przemówienie na inauguracji Muzeum Powstania Warszawskiego było przyjęte niezwykle obfitymi oklaskami. Po niej przemawiał również Jan Nowak-Jeziorański. To było wtedy rzeczywiście takie ostatnie spotkanie tych ludzi. To była 60. rocznica powstania. Tak jak patrzę dzisiaj, brałem udział wczoraj, to już rzeczywiście resztka jest tylko ludzi, którzy jako dorośli mogli pamiętać te rzeczy. Ale pani Korbońska w tym swoim przemówieniu podkreśliła bardzo to, o co panu chodzi. Jaka była różnica między kierownictwem walki cywilnej, czym kierował Stefan Korboński, jej mąż, a walką, ostrą walką wojskową. Kierownictwo walki cywilnej miało za zadanie mobilizować naród do przyszłości powszechnej walki o niepodległość Polski i rzeczywiście kierownictwo walki cywilnej obejmowało wszystkie aspekty życia. Były struktury, departamenty, były późniejszymi ministerstwami i one obejmowały całe cywilne życie polskie. W związku z tym w podziemiu oczywiście. Także szalenie to pani Korbońska wyodrębniała ze względu na to, że oczywiście wiadomo, jak jest wojna, to najważniejszą sprawą jest wojsko, bo wojsko walczy czynnie, a walka cywilna była niejako na drugim planie, ale niemniej jednak z punktu widzenia potrzeb i kultury narodu polskiego była to rzecz nie do zastąpienia. I Korbański potrafił to świetnie organizować. Tak. Mieliśmy własne sądownictwo, szkolnictwo, administrację, służby ratunkowe, sanitarne. No, długo by wymieniać. Jednym słowem, wszystko to, co w normalnym państwie funkcjonuje, funkcjonowało w podziemiu. Tak. A ludzie, którzy się tym zajmowali, byli zakonspirowani. Każdy miał swój pseudonim, dlatego że tego typu działalność groziła absolutną śmiercią. Panie Romanie, teraz chciałbym przejść jeszcze do radia, bo chyba zapowiadając zapomniałem o puencie, bo skąd ta warszawianka? Otóż jak się pojawiła Błyskawica, Radio Armii Krajowej Błyskawica i wrócili do pracy, by nadawać program radiowy pracownicy Polskiego Radia, to każdą audycję rozpoczynali warszawianką i kończyli warszawianką. Ja chyba tego nie powiedziałem. Tak byłem zaoferowany tym, że zrobiliśmy taki ukłon historyczny po 75 latach, rozpoczynając naszą audycję również warszawianką. Ale proszę Państwa, zakończymy także warszawianką. Teraz przejdźmy do tej radiostacji, o której Pan wie najwięcej. Czym była radiostacja Świt? Bo to było przecież dziecko Korbońskich, Stefana Korbońskiego i Pani Zofii. Panie redaktorze, zanim powiemy o radiostacji Świt, to musimy w kilku słowach przynajmniej powiedzieć o radiostacji kierownictwa walki cywilnej. Otóż Korbański od 40 roku zaczynał, miał takie hobby. Bardzo go interesowały sposoby przekazywania informacji na falach radiowych. W związku z tym poznał młodego człowieka, który bardzo mu się spodobał, a ten był krótkofalowcem. Wtedy już przed wojną w Polsce istniało Stowarzyszenie Krótkofalowców. I dzięki temu młodemu człowiekowi, który miał 17 lat, Stefan Korbański próbował zorganizować cywilną rozgłośnię, którą potem nazwano rozgłośnia kierownictwa walki cywilnej. I Korbański przekazywał przez tę rozgłośnię meldunki do rządu polskiego na uchodźstwie w Londynie. Anglicy którzy oczywiście mieli swój wywiad w Polsce, zorientowali się, że to bardzo dobrze działa. I w związku z tym wpadli na znakomity pomysł, żeby stworzyć rozgłośnię, która będzie udawała rozgłośnię nadającą z Warszawy, a w istocie jej baza będzie pod Londynem. Siedziba. Ja miałem okazję być w tym budynku, z którego nadawano w Londynie. Właśnie, nazwano to rozgłośnią Świt i ta rozgłośnia przekazywała bardzo dużo informacji, które były informacjami z radia brytyjskiego, tak, z BBC. Ale przecież Kierownictwo Walki Cywilnej miało swoich informatorów i wysyłało depesze, zaszyfrowane depesze, albo też alfabetem Morsa do Londynu, a tam już Polacy polskim głosem nadawali na cały kraj, tworząc wrażenie, jak gdyby ta stacja miała swoją siedzibę w Polsce, gdzieś blisko, tak, Warszawy. Tak to było urealnione. Zaraz zacytujemy parę takich tych depesz. No, w sumie robiło to piorunujące wrażenie na Niemcach, dlatego że po prostu szaleli. Szaleli, szukali wszędzie w okolicach Warszawy tej radiostacji. No niestety bezskutecznie. Mhm. No i teraz zbliżamy się do tego, co wydarzyło się 75 lat temu. Otwieram książkę Stefana Korbońskiego. Napisał taki tryptyk, bardzo ważny, jeśli chodzi o wiedzę historyczną, prawda? W imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Kremla, w imieniu Polski walczącej. Tak, no to jest... Dodam panu, jeśli pan redaktor pozwoli, że książka W imieniu Rzeczypospolitej przez historyków jest oceniana, szczególnie na Zachodzie, jest oceniana jako jedna z pięciu najlepszych książek obrazujących stan faktyczny narodu polskiego pod okupacją niemiecką. Tak. To, co się nazywało generalnym gubernatorstwem. Tak. Absolutnie tak, dlatego że są tutaj sprawdzone pewne fakty, ale też autor wykazał się niezwykłym talentem pisarskim. No, proszę się przekonać, ja tutaj mam taki fragment, który opisuje dzień przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Na ulicach panował niezwykły ruch i ożywienie. Tramwaje oblepione młodymi chłopcami, którzy bez ceremonii pakują się także na przedni pomost Nürfür Deutsche, na co Niemcy nie reagują. Po chodnikach szybkim krokiem z widocznym pośpiechem idą po dwie, trzy kobiety naraz obładowane ciężkimi paczkami i torbami. Mówię do siebie po cichu, roznoszą broń na punkty zborne. Ulicą mkną rowery jeden za drugim. Chłopcy w butach z cholewami i w wiatrówkach pedałują co sił w nogach. Jednemu z plecaka wygląda coś jakby kij okręcony gazetą i obwiązany sznurkiem. A to bezczelny smarkarz. Przecież każdy chyba widzi, że to lufa. Z rzadka tu i ówdzie mundurowy Niemiec i patrole krążą, nic nie widząc i nic nie rozumiejąc, co się wokół nich dzieje. Minąłem po drodze wielu mężczyzn idących w różnych kierunkach. Mieli na twarzach wyraz powagi i skupienia. Wpatruję im się w oczy, odpowiadają spojrzeniem pełnym cichego porozumienia. Spaceruję na Koszykowej blisko Marszałkowskiej. Z bramy wychodzą młody chłopiec i dziewczyna. Ona mu zarzuca ręce na szyję i całuje. Spoglądam na nich z rozczuleniem. Chłopak rzuca spojrzenie na moje buty z cholewami i pozdrawia mnie skinieniem głowy. Odpowiadam w ten sam sposób. Po chwili pokazuję mu zegarek i mówię, już czas. Tak. Dodam to panu jedną w dniu rzecz. Wybuchu, w dniu wybuchu, tam tak. W tej książce, którą pan cytował, jest również taki zapis Korbońskiego, który, przypomnę, był jako znany już przed wojną prawnik, no i oczywiście działacz polityczny, był doradcą politycznym każdorazowego komendanta głównego Armii Krajowej, więc zarówno Grota Roweckiego, jak i obecnie w czasie powstania generała Bora Komorowskiego. I Korboński zaznacza tam, że niestety mimo takiej funkcji nie powiadomiono go o godzinie wybuchu powstania. Był wręcz zniesmaczony tym, że się nie dowiedział. I pędem tam w tej książce on opisuje bardzo dokładnie, jak ze swoją żoną Zofią pędzą na Marszałkowską w to miejsce, ten dom istnieje do dnia dzisiejszego, gdzie było kino Polonia bodajże. I Korbońscy na strychu mieli zakamuflowane mieszkanie i pełne wyposażenie radiostacji na wypadek powstania. I biegli do tego miejsca. O tym miejscu nikt nie wiedział. Nawet generał Burkomorowski nie wiedział, że oni mają specjalne pomieszczenie po to, żeby przechowywali sprzęt radiowy. I musieli z chwilą wybuchu powstania, no musieli ten sprzęt uruchomić. Więc po prostu wspominam tylko o tym, że Korboński musiał swoją radiostację niesłychanie szybko zorganizować, ponieważ na czas nie został uprzedzony o tym, że godzina W jest 17. Tak, to może dowodzić, że jednak te wymogi zachowania konspiracji były przestrzegane, procedury były przestrzegane, bo jeżeli Korboński nie wiedział, nie znał godziny 17, godziny W, wybuchu Powstania Warszawskiego, no to identycznie mógłby zareagować generał Sikorski czy Burkomorowski na fakt istnienia radiostacji Świt pod Londynem. Tak, no bo też nie wiedzieli o tym, że ona jest pod Londynem, a nie w Polsce. Tak. O radiostacji Świt generał Sikorski no niestety zginął, jak wiemy, 4 lipca 1943 roku. Ta radiostacja już istniała od 1942 roku, więc generał Sikorski niestety nie był o tym poinformowany i nawet tamten, tych wszystkich swoich współpracowników z wywiadu, kontrwywiadu miał pretensje do nich. Miał pretensje do nich, że go nie poinformowano, ale to był wymóg oczywiście brytyjski. Mhm. Panie Romanie, Roman Rybicki, historyk, gościem audycji Trójka na Poważnie. Pierwsza depesza z przeddzień wybuchu powstania, depesza Stefana Korbońskiego dotycząca sytuacji w Warszawie. Dziś w Warszawie ta sama sytuacja co wczoraj. Przedmieścia nie są ostrzeliwane przez artylerię. Nieliczne walki powietrzne nad Warszawą. W instytucjach opuszczonych przez Niemców zaczynają dyskretnie urzędować władze podziemne. Nowy Kurier Warszawski i Warszawer Zeitung nie wyszły. To te dwa szmatławce gadzinówki wydawane przez Niemców za pomocą polskich kolaborantów. To była ta depesza. I druga depesza. Rzeczpospolita Polska z 29 podaje, że w województwie kieleckim walczą wspólnie z Armią Sowiecką trzy ugrupowania AK. Bardzo krótka depesza. I potem następna dopiero 6 sierpnia. Pan wie, dlaczego taka przerwa zaistniała. Depesza bardzo charakterystyczna, bo ona brzmi tak. Do Londynu nadawana. Od chwili, gdy wiecie o powstaniu, wasza stacja straciła pomysłowość. Nawet laik zarządziłby stały nasłuch. Bo oni wysyłają iskrówki, tam w Londynie nie odbierają tego, prawda? A przecież to oni nadają na kraj. I dokończę. Wywołacie tylko o 6 z półgodzinnym opóźnieniem przez kilkanaście minut skandal. Gdy nie słyszycie, bez proponowania zmiany fali, kończycie skandal. Nadając przez 4 godziny w powietrze, ani razu nie żądacie naszego odezwania. Skandal. Stacja od początku jest przy mnie na froncie i czynna. Zmarnowany najważniejszy tydzień. No, dramatyczna treść. Panie redaktorze, do dzisiejszego dnia w Londynie żyje świetny autor historyczny, który napisał kilka dobrych książek, który był redaktorem w radiostacji Świt. I ja miałem okazję, będąc w Londynie i zbierając do publikacji depesze radiowe Korbońskich, zbierając materiały w Studium Polski Podziemnej, spotkałem się z nim kilka razy i rozmawiałem o tych wszystkich historiach, które się działy, jakie były przeszkody. On miał nawet pretensje do Korbońskiego, że Korboński bardzo gwałtownie ich atakował, że nie nadają wszystkiego na czas, że oni tu żyją w niesłychanej opresji, a wysyłanie depesz to przecież nie była z Polski, to przecież nie była taka łatwa sprawa. W 1944 roku Niemcy posługiwali się tak zwaną goniometrią i każdą stację mogli namierzyć, co zresztą Korboński bardzo dobrze opisał. Samolotów używali do tego przecież. Tak, oczywiście. Samolotami namierzali źródło emisji głosu. Ale tutaj jest taka uwaga, bo cytując te depesze, chciałbym Państwu powiedzieć, że Pan brał udział w opracowaniu tych depesz i jest Pan autorem wstępu i przypisów. Ta cytowana przed chwilą przeze mnie depesza jest tak tutaj skomentowana, że to jest ostra odpowiedź Korbońskiego na działalność radiową w Londynie, która no nie jest, okazała się niezbyt poważna, ale okazało się, że w Londynie po prostu nie wierzono, że powstanie wybuchło. Tak, oczywiście. Bo tak silna była, pisze pan, sowiecka propaganda dezinformacyjna, która wspomagała ten niemiecki meldunek, z którego wynikało, że wybuchły jakieś zamieszki w Warszawie, myśmy je uśmierzyli, koniec kropka. No bo była ogromna propaganda sowiecka oczywiście, no nie mówiąc o tym, że o tym my wiemy, że była przecież radiostacja Kościuszko polsko-sowiecka, no która nawoływała do powstania. Tak. Ale ta nie emitowała warszawianki. Przed Więc wie pan, to była taka analogiczna historia, jak było w czasie, kiedy było tak zwane powstanie w getcie. Jak Korboński wśród tych depesz, pan ma tam taką depeszę, Korboński wysłał pierwszą depeszę o wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przez 3 dni Londyn nie reagował na to i nie podał żadnej informacji. Potem, kiedy Korboński się domagał jakiegoś głosu, powiadomiono go, że niestety, ale w Londynie nikt nie wierzył w to, co Korboński podaje. Tak, to jeszcze jeden mógł być powód. Panie Romanie, w pewnym momencie Korbońscy otrzymali niesamowite wsparcie. Dotarli do brytyjskiego lotnika strąconego nad Polską, który uciekł z więzienia, z oflagu. W Polsce trafił do Armii Krajowej. No i natychmiast go wykorzystano do pisania depesz. John Ward. Ward. Tak, to nie więc, John słowo, tylko jakoś inaczej. Tak, więc John Ward był już w towarzystwie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który już współpracował z Błyskawicą. I po prostu przedstawił Warda Korbońskim i Korbońscy, jak się dowiedzieli, że jest lotnik, który od 40 bodajże drugiego roku gdzieś w Sieradzkim się przechowywał, nauczył się polskiego, ale no oczywiście jest Anglikiem, więc będzie mógł być autentycznym świadkiem, co się naprawdę dzieje. I Korboński natychmiast wykorzystał go przez cały okres powstania w tym celu, żeby nadawać depesze przez niego, który potwierdzał te wszystkie fakty, które były. Na przykład fakt przed czołgami na ulicy Piusa zgromadzone niewiasty, które szły przed czołgami w tym celu, żeby to właśnie była depesza nadana przez Warda, w którą nikt nie chciał wierzyć. Tak, może ja ją odczytam, bo Anglik wysłał tę depeszę po angielsku, ona została przetłumaczona i nadana na Polskę, a następnego, a tego samego dnia Stefan Korboński albo ktoś z jego biura rozwinął tę depeszę, bo ona miała w sobie niezwykłą dramaturgię. List Anglika dotyczy następującego wypadku. W sobotę Niemcy zabrali z okolic placu Unii Mokotowa kilkuset mężczyzn, kobiet i dzieci w Aleje Szucha. Mężczyzn i dzieci odłączyli. Przeszło 100 kobiet i kilku mężczyzn ustawili w dziesiątki przed 4 czołgami i piechotą kazali iść alejami potem Piusa do rogu Kruczej. Tam kobiety miały rozebrać barykadę na rogu Kruczej w poprzek Piusa, aby Niemcy mogli dojść do Pasty i ambasady niemieckiej, gdzie bronią się i gdzie jeden czołg jest zamknięty barykadą na rogu Marszałkowskiej. W poprzek Piusa, gdy kobiety doszły do Kruczej, uciekły poprzez inną barykadę w prawo w Kruczą. Nasi wtedy zarzucili pierwszy czołg flaszkami z benzyną i spalili. Reszta się cofnęła, w tym żołnierze niemieccy przebrani za kobiety i zmieszani z nimi. Widziałem to. Kobiety 4 mężczyzn uciekły. Rozmawiałem z nimi. Mamy ich nazwiska. Los mężczyzn i dzieci nieznany. To jest ta depesza Anglika. Bo okazało się, że on był świadkiem tego wydarzenia. On był właśnie dlatego, waga tego jest o tyle ważna, że Anglik był świadkiem tego rodzaju rzeczy, w które Anglosasi nie mogli uwierzyć. Mhm. Że Niemcy są zdolni do takiego barbarzyństwa. Tak. No, w naszej historii takie wypadki już miały, tak. Dzieci, a kobiety jako tarcza, prawda, za którą się mogą żołnierze, dzielni, odważni, rycerscy żołnierze niemieccy schronić. No, sprawa ta dzięki depeszy Johna Warda stała się bardzo głośna w Europie, była wielokrotnie opisywana. No i w końcu ten pilot angielski dostał propozycję bycia korespondentem londyńskiego Timesa w powstańczej Warszawie. Tak. I cały czas był niezwykle aktywny, czynny. Został w końcu ranny. Tak, ale on dzięki temu po prostu przez radiostację Korbońskich mógł przesyłać wiarygodne informacje, co się dzieje w czasie powstania w Warszawie. Tak. No na przykład taka depesza 7 sierpnia 1944 roku. Dziś w nocy w Warszawie Niemcy rozrzucili z samolotów ulotki antysowieckie z podpisem Polski. Ostatni wiersz stwierdza dosłownie: powstanie to służba dla Sowietów. No, jedna i druga strona propaganda robiły oczywiście wszystko, obowiązkowa. Tak. Tutaj radiostacja komunistów nadająca, wzywająca do walki z odwiecznym polskim wrogiem. Wcześniej zarzucająca, prawda, stanie z bronią u nogi, bezczynność i niechęć walki z Niemcami. Tak, nawet oskarża. Panie redaktorze, dodam panu jedną, jak mi się wydaje, ciekawą informację na temat Warda. Otóż pierwsze depesze, jakie on wysłał do Londynu, budziły pewne podejrzenie Anglosasów i w związku z tym zażądano, żeby on podał swoje numery lotnika. I on podał to wszystko i wtedy... Tam było pytanie, nazwisko, imię, imiona rodziców, zamieszkanie wszystko. I tak dalej. Tak. No i numer identyfikacyjny pilota, prawda? Więc po prostu on to wszystko podał i od tego momentu Anglicy już nie mogli nic zrobić, że to jest jakaś konfabulacja. Mistyfikacja, tak. Mistyfikacja. Wiedzieli z pierwszej ręki od człowieka, który przyglądał się tym wszystkim rzeczom, jak to naprawdę wygląda. No, a przy okazji rodzice tego Anglika dowiedzieli się, że ich syn żyje. Tak. No, a minister lotnictwa pogratulował. No, chyba on nawet został potem odznaczony medalem. Burkomorowski Warda odznaczył krzyżem, proszę pana, zasługi. Jak on się nazywał? Ten wojskowy krzyż Proszę pana... Zaraz wpadniemy pewnie na to. W każdym razie ciekawa Krzyż historia... Krzyż Walecznych. Krzyż Walecznych, tak. Krzyż Walecznych, tak. Krzyż, ma pan rację. Ale tu ciekawostka, bo on... Dwa razy dostał ten krzyż, ponieważ drugi wręczył mu Okulicki, Krzyż Waleczny. Wówczas on powiedział... W Podkowie Leśnej się tak, rzecz działa. Wówczas Anglik powiedział... nie, Zofia Korbońska powiedziała, ale przecież on już dostał Krzyż Walecznych od Bora Komorowskiego. No, przykro się zrobiło Leopoldowi Okulickiemu. Ale Okulicki się znakomicie znalazł, powiedział, to będzie po raz wtóry odznaczony. Krzyż Walecznych niektórzy posiadali nawet trzykrotnie nadany. Tak, no, porucznik John Ward. To mało znana historia z powstania warszawskiego. Panie Romanie, może teraz, może krótko, jakie były dalsze losy Stefana Korbońskiego? Tak krótko, no, musiał uciekać z Polski, prawda? Panie redaktorze, no to najpierw powiedzmy o końcówce powstania. Korboński, bo to jest bardzo ważna sprawa z punktu widzenia rozgłośni kierownictwa walki cywilnej. Dlatego, że Korbońscy oczywiście mieli tę swoją mylinę w Podkowie Leśnej i w związku z tym, jak powstanie chyliło się ku końcowi, Korbońscy nie poszli do niewoli, tylko zgłosili się poprzez Czerwony Krzyż i wyjechali do Podkowy Leśnej i tam w dalszym ciągu nadawali swoje audycje, a po klęsce powstania, kiedy mianowany został nowym Bór Komorowski, wiadomo, że poszedł do niewoli i wyznaczył na swojego następcę generała Okulickiego, pseudonim wtedy Niedźwiadek. Wcześniej Mrówka. A, tak, wcześniej we Lwowie był Mrówką. Tak. No i potem Stefan Korbański ucieka przez Szwecję do Nowego Jorku. To wszystko tak, jest opisane. Ale to jest już 47 rok. Tak, 47 rok. No, bierze przez udział... 3 lata, 45, 6, 7, bo uciekł do Szwecji dopiero na początku listopada 47 roku. To były okoliczności rzeczywiście niesłychanie dramatyczne. Sprawa była niesłychanie trudna, bardzo skomplikowana z powodu Mikołajczyka, który powstrzymał Korbońskiego. Mogę tutaj powiedzieć panu redaktorowi i państwu, że Korbońscy mieli przygotowaną łódź uzbrojoną, przez którą mieli się dostać, za pomocą której mieli się dostać do Szwecji. Na wybrzeżu działał ich przyjaciel, dawniej Cichociemny, i to było wszystko przygotowane. Niestety Mikołajczyk zażądał od Korbońskiego, żeby powstrzymał się przed wyjazdem przed nim, bo Mikołajczyk, mimo tego, że zapewniał, iż będzie dalej walczył, próbował walczyć, to miał przygotowane przez wywiad brytyjsko-amerykański możliwość przeniesienia do strefy amerykańskiej i wyjechał samochodem. Korbański przez to stracił możliwość łatwego wyjazdu z Polski. I to, że im się to udało, to naprawdę należy do jednego z cudów korbońskich, bo korbońscy przez tę swoją pracę, którą wykonywali, nie mieli prawa przeżyć okupacji w Warszawie. Tak. Proszę pana, na zakończenie chciałbym pana zapytać o pewne refleksje po lekturze książki, która wyszła niedawno, Tajemnice walizki generała Sierowa. 800 stron, szef NKWD, GRU, Wojskowego Sowieckiego Wywiadu, no osoba niezwykle kluczowa, prawa ręka Berii Stalina. Zajrzeliśmy do tej książki, no ja zajrzałem po informacji od pana, ponieważ no niestety w naszej przestrzeni tutaj publicystycznej, historycznej pojawiły się głosy, kolejne głosy szkalujące polskich bohaterów. Między innymi pan Zychowicz pozwolił sobie opisać Leopolda Okulickiego jako sowieckiego prowokatora, agenta, który służył przez lata Sowietom. No, w książce Sierowa nie ma tego żadnego śladu. Nie ma w książce tajemnice walizki generała Sierowa. Nie ma żadnych takich źródeł, które by mogły tak być decydujące o takich opiniach. Niestety z przykrością musimy to stwierdzić, że pojawiają się właśnie prawdopodobnie z powodu tego, że tę książkę nie jest łatwo przeczytać. Ona ma 863 stronice. Ja jeszcze jej nie dokończyłem, ale bardzo skrupulatnie przeczytałem już 3/4 książki i mogę pana zapewnić o jednej rzeczy. Jest to bardzo niebezpieczna książka i bardzo źle opracowana. Dziwię się, że tę książkę proponuje kierownik, dyrektor, zastępca redaktora naczelnego tygodnika, który jest w towarzystwie historyczno-wojskowym rosyjskim. Więc on, panie redaktorze, promuje książkę, która on ją opracował i posłowie napisał. Proszę pana, w tej książce nie ma żadnych elementów, które świadczą o tym, że jest to prawdziwy dziennik. Nie ma żadnej przestrzeganej sztuki archiwistycznej. Proszę zauważyć, że każdy z 22 rozdziałów tej książki ma petitem wstęp. Nikt nie podpisuje się pod tymi wstępnymi informacjami i ta książka nie ma walorów pracy naukowej i nie jest odzwierciedleniem dziennika, bo jeśli robi to z prawdziwego zdarzenia archiwista, to podaje datę dzienną, kiedy zapis jest. W tej książce nie ma żadnego zapisu dziennego i w ogóle nie ma zastosowanych międzynarodowych zasad opracowywania dzienników przez archiwistę. Tak, tym niemniej generał KGB NKWD Iwan Sierow chwali się, że podstępem zwabił do Pruszkowa 16 przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. Chwali się również, jak rozbroił Wileńską Armię Krajową. Oczywiście, jak aresztował generała. Tak. Natomiast osobną sprawą jest to, jak polscy historycy potrafią pisać o Powstaniu Warszawskim, że to był obłęd, i jak potrafią oczerniać polskich bohaterów narodowych, jakim był niewątpliwie Leopold Okulicki, zamordowany przez Sowietów w Moskwie. No Sierow to nawet potwierdził, nie mówiąc o tym, że znany adwokat Adam Bień, który był świadkiem, bo był w celi na Łubiance obok generała Okulickiego, tak, był świadkiem i to jest zanotowane w pamiętniku Adama Bienia opublikowanym, że słyszał, jak wyprowadzono z celi, który krzyczał, stawiał opór generał Okulicki. Tak, mamy te świadectwa, więc no cóż, musimy być ostrożni, czytając książki rosyjskie, ale książka jest bardzo niebezpieczna. Czytając polską publicystykę historyczną. Proszę państwa, bardzo dziękuję. Audycja Trójka na Poważnie dobiega końca. Miałem przyjemność gościć pana Romana Rybickiego, historyka, założyciela Fundacji imienia Stefana Korbońskiego. Na zakończenie warszawianka. Kłaniam się, Wojciech Raszczyński. Thank you. Autopromocja. Na ten festiwal zawsze jedziemy z myślą: nie wolno przegapić tych koncertów. W tym roku zrobimy to po raz 14. Falls, Suede, Jarvis Cocker, Bamba Pana, Stereolab, Aldous Harding, Nena Cherry, The Comet Is Coming. To główne, ale nie wszystkie gwiazdy OFF Festiwalu 2019. Czwartkowy magazynek o 15:00. Piątkowa audycja w tonacji trójki o 14:00. Sobotnie Radiowy Dom Kultury o 13:00. I lista osobista o 19:00. Oraz niedzielne podsumowanie o 20:00. To główne, ale nie wszystkie pozycje na antenie trójki nadawane na żywo z Katowic. Zaprasza OFF Festiwalowa ekipa. Anna Gacek, Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Włączamy.